کسرنگی چی دی کافر ری فتکونون سواءن نشی بتاسو پدی کفر او نفاقی دیو بلسر برابر اللہ دا کافر و منافقان و بارک مسلمانان و لوی دی گور دا خبر خوخی دا دی سر مینا و محبت تی چی تاسو دوی غنت شی فلا تتخیزوم نمونی سی منهم د دې منافقان او کافران او اولیاء دوستان حتا یهاجروا تر دې چې دوی هجرت کوي فی سبیل الله د الله لپاره ګوره کچره مراد ته دغه دوه قولونه شي چې مؤمنانو خو هجرت نکول نو بیا هجرت په خپل معنا ده مؤمنانو ته وایي چې هجرت نه کړي کنه نو دوسی ور سره نه کوي لکر اس سورہ انفال کے مرا روان دی اللہ وی کم خلق چی ایمان روڑے او ہجرت نہ کئی نمالکم من ولایتہم من شی دیس رستا سو دوستی ہس حق نشتا او دا در تخی چی گورا کل سڑے مومن دے خوچ گناہ والا کار کئی نو دسر ہجران او بائیکاٹ شتا دا دا جاہلانو خبر دا چی او سڑے دی ایمان نفس پا گناہنو کے دے او بیام تدا غصرا دزڑا او ظاہری تعلقات ساتا یو سړی ایمان روڑے فرضی حجرت نکئی نداغ سرگور حجران ناغلے او داغت دوستین اللہ منع کری منی سید دوین دوستان حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ تردی چنئی حجرتو کی دا اللہ لارکی اور آیات وانزان پویوئی کچر دغ خلق تی مرادنو حجرت تخپل مانا دے خو کچر منافقان دا مدینی منوری تی مرادنو سنگوئی حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ ای خو مدینہ کی ندیدے کی امام قرطبی روح المانی او دی نور د حجرت دری مانا گانی کڑی حجرت پا دریو مانا گانو سرا زمونگ و استاسو پا دن کی مستعمل لے فرمائی والحجرت انواع امام قرطبی وئی حجرت پسو قسم منہا الحجرت الی المدینة المنورة لنسرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت هذه واجبۃ اول الاسلام حتى قال صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح یو ہجرت داو چې مدینه منوره ته چا به ایمان راړو نو ہجرت په فرض او د سره پر ہجرت فرض چې د سید الکائنات مدد او نصرت هغه جهادونه کول د دین کار کول دا پاول د اسلام کې واجب چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو سید الکائنات صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو ویلا هجرت بعد الفتح هجرت نشته د فتح د مکه نه پس یعنی مدینه منوره ته دیم قسمه هجرت دار چې هغه هجرت د منافقانو د نبی علیه السلام سره په غزواتو کې یعنی منافق د پاره هجرت سره منافق به غزا لذي نو دغه منافقان لو بارک وی فلا تتخذوا منهم اولیاء د دې منافقان نه به دوستان نه نی صحیح حتا یهاجروا فی سبیل الله تر سوچ غزا ل در سره وتی نی نو منافق چې تر سو غزا لوت نه د نفاق اخکار ده نفاق به الپور ته کیږي چې د میدان کې د مؤمنانو سره ودری او بل معنا د هجرت و ادام ده وهجرت من اسلم في دار الحرب فانها واجبه یو سړی په دار الحرب کې اسلام راړو نو د باندې هجرت واجب ده ځکه په دار الحرب کې دینی نقصانات وي ورته بغیر د دینی ضرورت نه په دار الحرب کې اوسې دل درست نه لکه بازي تبلیغ والا دوستان زی د کافرو ملکونو ته نو دا د دین په بنیاد زی دا سفر شرعی دی او دا د ثواب دی بازي علما او مدارس دي او پاغي کی دینی خدمات کوي د کافرانو په وطن کې دین علاوه دار الحرب کې پات کې دل خطرناک خبره ده نبی علیہ السلام فرمایلی زی بیزار امداغ اچانه چې د کافرو په منځ کې اوسي ځکه دا غی ایمان په خطر کې دی اپ خپل دین کولا او عمل نشي کولای باقاعدہ هغه ته د کفر دعوت ورکیږي داغه بچو ته د کفر دعوت ورکیږي د کفر دعوت ورکیږي دا د عیسائیت دعوت وي او دا غوړي سکولونو کې خیال کوي خاص کر دا د زنانو سکولونو ادم نارینو باز سکولونو پدې کې باز ماسترانو زنانا دی عیسائیت پرچار کوي زنانو له کتابونو ورکوي دا سمره چې د زنانو سکولو ندی پدې کې بعض زنانه خره خبر چی سایان او کافری دی او کوم مسلمان ظاهرا مسلمانان دی او په پیسو باندې دی سید پرچار کوي زنانو ته انجیل شریف ور کوي ور عوام ته تورات شریف او انجیل شریف قتل لا ناروالي زکه دا کتابونه منسوخ شوی دی او دا په خپل اصل پاتې ندی لکه خلکو د ځان نه خبره وردن نکړي نو اوس یو مصیبت دا دی چې په دې سکولونو کې بعض یعنی استادان او بعض استادانې هغه خوخه خبر یا خو غیر مسلم دي چې د عیسائیت پرچار کوي یا منافقان مسلمانان دي چې هغه په دې ترتیب باندې عیسائیت داغه پرچار کوي نو یو هجرت په دې معنا باندې دی او بل هجرت دا معنا هم ده وهجرت المسلم ما حرم الله عليه وہی ہجرت د مسلمان دا اسن چې الله په حرام کړی لکه نبی رسول الله وی المهاجر من هجر ما نه الله عنه مهاجر چاته وای هغه سوګ دی چې د کوم سیزون نه الله منع کړی دی نو داغه نه دی سشو داغه نه منع شو نو وی فرمای فلا تتخذوا منهم اولیاء منی سید دین دوستان حتا یهاجروا فی سبیل الله تر دې چې د هجرت کی د الله لار کې فَإِن تَوَلَّوْا كَوَاوْدِ دِلْدِيَوْ حِجْرَتْ نَكَئِ او دیر ایک امام قرطبی فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ التَّوْحِيدِ وَالْحِجْرَ قَدَئِ دِ تَوْحِيدَ وَدِ حِجْرَتْ نَمُخْوَاڑُ لُفَخُزُوهُمْ نُرَوِينِ سَي وَقْتُلُوهُمْ قَتَلِكَئِ حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ كَمْزَي كِچِ مُمَيْدُوِ وَلَا تَتَّخِذُوا بیا گوری سر اللہ واللہ رب العزت لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت مستحق لائق و قابل نشت دے بل معبود فحق سرا الا ہو مگر دغیو اللہ دے لیجمعنکم خام خارا جمب کتاسو الى یوم القیامت ورزد قیامت تا لا ریب فی چی شک نشت دے پدی قیامت کی ومن اصدقو او سوک دے دیر رشتینی یعنی نشت دے سوک زیاد رشتینی من اللہ حدیثا دا اللہ نپواد آوینا او خبر کی فما لکم سشوی دی تاسو لر اے مسلمانانو فی المنافقین فئتینی چی پا بارد منافقانو کی دوڑ دلی جوڑ شوی ای واللہ ارکسهم اللہ لا کری دی اغوی بما کسبو پا سبب داغا مالو چی کری دی اتریدون آیاتا سویراد لرین تحدو چلار سمکی من ادول اللہ حاغ چاہتا چلا گمراہان کڑی دی ومن یدلل اللہ حاغ سوک چلے بیلار و گمراہ کی فلن تجد لہو سبیلا ہرگز ابنم مدا غید پارس لارا ودو خوہ گنی دا منافقان لو تکفرونا چتاسم کافر شئی کما کفرو لکسنگ چدوی کافر دی فتکونونا سوا انو شئی بتاسو برابر پدی نفاق و کفر کی فلا تتخذو نمنی سی منهم ددوینا اولیاء دوستان حتی یهاجرو فی سبیل اللہ تردی چه هجرتو کی دید اللہ لا رکی فین تولو کواوڑی دل دید ایمانو دی هجرتنا فخذوهم نرونی سیدوی وقتلوهم قتل قیدوی حیث وجدتموهم کمزے کی چمو میدوی ولا تتخذو منی سی منهم ندوینا ولیا دوست ولا نصيرا ونسوك امدادي دی مخی آیات مبارکہ کی اللہ د منافقان حال بیان کو او وی فرمایل چې دا منافقان اے مومنان استا سبارکی د کفر کوشش کوي چې تاسو کافران شئ. بیا ورپسې و فرمایل چې دینه دوستان منی سي تر سوچ دی هجرت د الله لار کې کړي ني او کدی د هجرت او د ایمان او توحید نه مخ واړول نو ویني سي او قتل کوي کمزه کې چی مومي. او بیا فرمایل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا منی سید دوینا دوست و امدادی. اس فرمائی الا الذین مگر حق کسان یسویلون الى قوم چی اوزیشی پی وزشی الى قوم دیو داسی قوم سرا بینکم چی پمن ستاسو کی و بینہم میتاقن او پمن داغوی کی مضبوط وادوی تاسو دی او قوم په منس کې وعده ده چې موږ به جنگ نکو صلح ده او دا وعده یا همیشه ده پاره ده یا موقت ده. نو که یو قوم په دغه وعده کې ځان شامل کو نو بیا تاسو لرا اغه سره د جنگ کولو سلاره نشته. او دې کې مراد هغه قوم چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلو لکه علماء تفسیر لیکلی الا الذين يسيلون مگر هغه کسان چې پیوشي دیو داسې قوم سره چې پمن ستاسو کې او پمن داغوي کې میثاق مضبوط او کلک وعده وي. نو دیم په دغه وعده کې او په دغه قسم کې ځان ور داخل کی. لکه علماء کرام لیکلی چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم بعض جهادونو کې فتح وکا نوې سراقه ابن مالک المدلجی راغې چې کله بدر والو باندې د بدر په جنگ کې نبی علیہ السلام غالب نو سراقه راغی او دا سردار د خپل قوم نبی علیہ السلام ته وی چې ما ته پته لګی دل چې تاسو خالد ابن ولید رضی الله عنه زما قوم ترالی گئی نو بس راغلم او سواده کول غواړم زه د خپل قوم او تاسو په منس کې صلح کول غواړم بس مونږ دا وعده کوو فإن اسلم قومک اسلموا ودخلوا في الاسلام کچرستا سو قوم مکی مکرمی والے اسلام راڑو نو زما قوم مم اسلام راڑی اسلام کی بدل نکی او کچری اغی اسلام رانڑو نو بیا با زما دا قوم تاس رسول حوی او اسلام کی بدل نکی گنا نو دغ وعد نبی علیہ السلام سر اوکا او صلح ور سروش و جدی بد نبی علیہ السلام دو مومنان و مقابلہ کی بل چا سر مدد و نصرت نکے ندی کی دغ قومون ذکر کئی اللہ الذین مگر آغا کسان یسویلون الى قوم چپی وشی دی او داس قوم سرا بینکم چپ من ستاسو کی و بینہم میثاق او پمن داغی کی کلک او مضبوط وادوی او جاؤکم دابل یو قسم ذکر کئی یا راشدا کافر تاسوتا حسرت صدورهم پدا سے حال کی چی دی دی سینی تنگی شوی وی سینی تنگی شوی دی دی کمی خبرنا ان یقاتلوکم دی دی کی من محذوف دی من ان یقاتلوکم دی دی خبرنا چی دی تاو سر قتالو کی تاو سر جنگ کولنے سینی تنگ شوی او پزل کی اللہ یرا چولی او تاو سر دی جنگ کولو وسن لری او یو قاتلو قومهم او د دی خبری نیتنی تنگی شوی دا چی دی قتالو کی دی خپل قوم سره. نو چکل ایڑ تنگ شوی او تاسو تراغی او صلح کول غواړي نو دی خپل قوم سر جنگی دیشی نو تاو سر نو رب العالمین فرمائی دی سر بیا جنگ مکوشی ولو شاء الله کدا الله خوښ شوی کدا الله ولو شاء الله کچری خوخشی دا اللہ لسلط وهم علیکم نخام خام مسلط کڑے بیوے زورور کڑے بیوے دوی علیکم پتاسو فلقاتلوکم نخام خام تاسو سرب دی جنگ کڑے نوچ اللہ دا غی زور و قوت ختم کڑے او تاسو سره د جنگ او د جدال او د قتال وس نشتا نو کو صلح کول غاړي سواده کول غاړي نو الله مؤمنانو ته وی وعده ور سره وکړي مسلط کړي به دوی پتا سو امام قرطبی دلته ذکر کړي چې کافر کلپ مسلمان مسلط کیږي خو پاغه کې سو وجوي ولو شاء الله لسلط وهم علیکم فلقاتلوکم وای د مشرکان او کافران او مسلمانان او مسلط کې دل د دې سو وجوي وای الله ځنه کافران قادر کی په مسلمانانو نداغي او وجدای اما عقوبه و نقمه عند اذاعه المنکر و ظهور المعاصی یا خو کافر د دې وجنه په مسلمان مسلط کی چه داورتا اللہ سزا ور کئی او انتقام تی اخلی چه کل پدئی کی ناروا کارونا گناہونا و منکرات دیر شی نو دا کافر چه مسلط شوی دا عذاب دید اللہ دا طرف نا یو وجد کافر دا مسلط کی دو دائی اما عقوبتا و نقمتا عند اذاعت المنکر و ظهور المعاصی دا اللہ سزا ور کئی انتقام تی اخلی چکل گناہونا و منکرات پو مسلمانانو کیام شی او یو وجد مسلط کولو داموی و اما ابتلاءن و اختبارن کلا اللہ کافر مسلط کی امتحان اخلی جرا خلق سکے لکوی ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم اللہ وی خامخا امتحان براولم مونگ بسرگندو چه مجاہدین سوک دی صبرناک سوک دی غیر مجاہدین سوک دی نو کل دا کافر دا مسلط کی دو مقصد امتحان اللہ گوری چه سوک صابر دے سوک غیر صابر دے او درے موجہ دا ذکر کرے و اما تمحیص للذنوب زن وقت کافر پا مسلمان مسلط کی دے دا گناہنو نپا کئے ورا مسلمان اللہ پس وجب جنت ترسائی کل د اعمال نیک کم وی نو پاغنی کو اعمال دے جنت تنی شی رسے دے اللہ دا کافر دا لاس پدا سی مسائبو کی چی کلا پک شیدام جوڑی گی نو کلا زنانا و معشومان در پا دروی او پا دغا تکلیفونو سرا اللہ گناہونا اور تماف کی او جنت تے اور رسے و اما تمحیص للذنوب یاد گناہونو نے پاکے لکا اللہ وی ولیمحص اللہ الذین آمنو جہاد والے امتحانات دید پار راضی چلا پاک صاف و سوتر کی دو گناہن و ناغ کسان چی مومنان نگور دی مسلط کولو کی دادری وجیوی کافر چکل مسلط شنو یاد مسلمانانو دو گناہن و سزا دیت ملاوی یا امتحان دے اللہ گوری چی پخلی خوار سوک دے دی ایمان او دے اسلام دعوی کئی چی دے سمر پدی کی یعنی حقیقت لری و رشتی نے دے او کل گناہن پی معاف کی ولو شاء الله قد الله خشوه لسلط وهم نخامخا مسلط کړي به وی دوی زور ور کړي به وی دوی علیکم پتاسو فلقاتلوکم نخامخا تاسو سره قتال او جنگ به کړي فین اعتزلوکم کچری دای اڑخ او ډډه کوي تاسو نه اڑخ در نه کوي مخړی فین اعتزلوکم کچری دای اڑخ او ډډه کوي تاسو نه فلم یقاتلوکم نو دای جنگ نکوی تاو سرا وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ او پیش کوی دای تاسو تا صلحا چه مونگا صلحا کو نو چکل دا سه حالتونو کی کافر دی چه جنگ کو نغواڑی تاسو نا اڑخ او ڈڑا کئی او دا صلح درخواستو نا پیش کئی فَمَا جَعَلُ اللَّهُ نو نده گرزول اللہ لکم تاسو تا اے مومنانو علیہم پدی کافر سبیلا سلار دا جنگ دی سرستاسو دا جنگ دا پارا سلار نشتا او جنگ در تا بیا درست نرے ستجدون آخرین زرد چوب بمیتا سو نور دیکھ اس دا باز نور منافقان و حال ذکر کئی او دا کافر و حال ذکر کئی چی پخلے باغئی یو سو یو زرکی بے بلسی ستجدو نظر دے چوب ممی آخرین نور یریدون چیب ارادلری این یعمنوکم چی تاسونا امن حاصل کی د دوکی پا سبب ایر مونگ لامن ناکی مونگ تاو سر جنگ نکر او مونگ صلح کول غارو ویعمنو قومهم او امن به حاصل کی د قوم خپل په طریقې د موافقت ای تر به پټه مشوره کړي چې موږ به تاسو نه ممنو غواړو تاسو به مراکې او د مؤمنان نه به موږ غواړو نو خو مقیل به ګورو کوم مقام په وسم په برشو نو د دې د قتلولو کوشش وو کلما ردوا الى الفتنه هر کلا اردو چ واپس کړي شي غیل الفتنه فتنه تا اور کی صوفیها نو وردن نبکړي شي دی پاغه کی ور واپس بکړي شي پاغه کی د فتنه نه مراد دې کی دعا معناګان مفسرین او غزيات مراد شرک دی تعالی خو ظاهرا امن غواړي خو چې شرک لو واپس شو نو بیا په خپل شرک کی پوخ او کلک وي یا د فتنې نه مراد قتال د مسلمانانو دی که اے مسلمانانو کستا سو د قتال او جنگ د پاره دای روبل لشي نو دای به د کافرو مرستا او مرګرتیا کوي کله ما هر کله رضوی ل الفتنه چې وافس کړي شي د فتنې ته یعنی شرکتا یا قتال د مسلمانانو ته ور کی صوفیها نو ور واپس کوله بشي دای پاغه کی فئن لم یعتزلوک کچره داسې کافر ډډه او اڑخ نه کوي تاسو نه ویلقو الیکم السلام او نه پیش کوي تاسو ته صلح ویکفو ایدیهم او نه بندوی غیلا سن خپل تاسو د ضرر نه داسې کافر مبارک الله او فخذوهم وینسی وقتلوهم قتلکی حيث سقفتموهم کم زه کی چې تاسو مو میدوی وَأُولَئِكُمْ او دغ کافر جعلنا لکم گرزول د مونږ تاسو لره علیهم پدوی سلطان مبینا دلیل خکار د قتال او د قتلولو تاسو سره د دای د قتال د دای د قتلولو دلیل ظاهر موجود دی دغه پور خدا غ کافر او حال ذکر کول چې چا سره قتال پکار دی چا سره نه پکار اوز داوی چې دا الله لار کې جهادونه وکوي خو احتیاط وکوي چې ته مؤمن قتل لګي نو وای مؤمن مسلمان ګوره ببل مؤمن مسلمان نه قتلای مگر په خطا سره خو چرچا مسلمان په خطا سره قتل کو ناغل مکمل رخصت او چټی نه لا بلکې قتل خطا کې پاغه بدیت راضی پاغه کفاره راضی کفاره دا چې دیبا یو غلام آزادای او کو غلام نوی لکه د جهاد د ترکیدو د وجنا د غلامانو د وینځو د نعمت نو امت محروم شوه نو کو غلامان نی بیا بدو میاشتي پر لپسی روزی نسی دته کفاره وای او دیت دار چې خطوا ان چا مسلمان قتل کو نو اغه بیا سلو خان ورکای وارثانو د مقتول تا او کسلو خان نی او وای چې غواگانو نه ورکو نو بیا علماء تفسیر لیکلی غواگانې به 200 غواگانې وای او امام قرطبی ذکر کړی کچره غواگانو نه ورکای ګډو بيزونه ورکای د ګډو بيزونه ورکای نو پاغه کې بیا دا تفصیل لې دا تفسیر ذکر کړی د امام قرطبی کچری ګړو به زور او خانو نو ورکای نو سلو خان دی او خانو نو ک ورکای نو سلو خان دی ک غوانو نو ورکای نو 200 دی او ک ګړو نو ورکای نو زر ګړي وای او کړي او قوم داسی وی چي د کپلو کاروبار کوي نو 200 جوړي وای او ک د پیسو په اعتبار ورکای نو زر دینار دی یا دول زر درهم دی او دا قیمتونه سره سره برابر وي نو کچره ګړو والوی باز قومونو کې ګډي وي نو 1000 ګړي د یو مسلمان د قتل خطا دیت ته کده غوانو والای نو غیب 200 غوان ورکړي او خان والو وسلو خان ورکړي کده کپڑے والوی نه 200 جوړي ورکړي او کچری د دینارون نو ور کوي نظر دینار وای او کچری د چاندین نو ور کوي نو دول زره درهم ور کوي. دا قتل خطا کی هر قسم قتل خطا چوی او پاغي کی دو خانو د قیمت په دو عمر په اعتبار بیا فرق راځي. وما کان للمؤمن ندی صحیح او درست دی او مؤمن د پاره یقتل مؤمنا دا چې قتل کی هغه مؤمن الا خطوا مگر په خطا سره قتل کی. ومن قتل مؤمنا او چا چې قتل کو مؤمن خطوا ان په خطا سره وای خطا دام دا چې مسلمانا د کافر په ملک او مسلمانو سه دو تا نه پیجندو مړ دی کو دام قتل خطا دی. او قتل خطا کی دام راضی له کبای صحابو باندې جهاد کے بعض کسانو کلمہ ہوئے او غیوی چی دا خوئی دی یری نووی یردہ دی دی یری نووی نو اے قتل گدام قتل خطا دے قتل خطا دام دے چکل سڑے نخولی لیکن اولگی دو تیو مسلمان اولگی دو تیو مسلمان. او قتل خطا کی علماء علی کلی دام ذکر کری مور یا پلار یا بلسوک چالا سی گزار ورکی دبن لیکن آغین الاغ قتل واقعیش کله مور د بچی د پاسه د شپې راواوړي او بچي مړ کی د لاندې دا ټول د قتل خطا صورت لري. ومن قتل مؤمنا دغم ومن قتل مؤمنا او چا چې قتل کو یو مؤمن خطوا ان خطا سره فتحرير رقبه مؤمنه نو آزادول بي پاغ د غلام مؤمن. ور اتفاق د علماو چپدی کی کافر غلام کافی کی گنا بلکہ مومن غلام بازادی برابر خبر ده کاغه غلام یعنی غلام یو کوینزوی وینزوی یا غلام وی یو غلام بازادوی چې مومن وی دیتا کفاره وی ودیت مسلمت او دیت بوی سپارل شوی ودیت مسلمت او دیت بوی سپارل شوی او دیت ست وی. امام قرطبی وی ادیت ما یعطا عوضا عن دم القتیل الی ولیه دیت هغه څه ته وایي چې ورکول شي په عوض او بدله کې د وینو د وجل شو نه داغه وارثانو ته داغه وارثانو ته دیت بوی مسلمت معنا مدفوعه مؤدات ورکړې شوه الی اهله وارثانو د دغه مقتول ته الا ان یصدقوا مگر دا چی پی خیراتو کی. او دا مسئلہ را وی کفارہ پا قاتل غلام ازادول دو میاشت روجینی ول دا پا دی او دا دیت با ورسرخ پل خاندان والا مور کشت لکه دا ترگران دا ترونا دا رشتہ داران پا طول و ورسر دا کی دی. او که یو سڑے دا سی دی چی دا اگر رشتہ داران دا سرا رشتہ دینا بس دا یو کس دی یا دا سیوی چی رایی دا سراڑو دا ورکول وس نشتا نو دا با بیت المال ورکی خو خطا انبم دا مسلمان وینی عبس نزی دا با بیت المال نسکی بیت المال بے ورکی. او دا دی بارا که حکم داری چی دریو کالو کی بے ورکی یک دم بنی دریو کالو کی بداک دیت پورکی گی سلو خان یا زر درہما زر دینارا یا دول زر درہما دی دریو کالو کی با دن دن دی دا دیت پورا کئی ودیت دیت بی مسلمت الى اہلی سپارل شوی ورکڑ شوی الى اہلی وارسانو دا مقتولتا الا یصدقو مگر دا چی پی خیراتو کی چرا بس مونگا ماف کڑے مونگا نالو نو کٹول ماف کی نو ٹول با ماف کی خوک گنوی او سو خپل ایسا ماف کئی نو ربلغا بیانشی ماف کولے او دا سیده که وارثانو مافم کو نو کفاره نگه کی کفاره دا اللہ حق ده دا دیت دا وارثانو حق ده نو وارثان خپل حق ماف کو لشی خو کچرائی مافم کو نو دا غلام دا زاده دون اخلاسی دنی دا بخام خازا ده انکو غلام نو بیا با دو میاشت روجی پر لپسی نیسی او دا پر لپسی دا سیده که دی پکی بیمار شو او ار کسم تکلیف و لراغه او پکی یو ځل روزو خړ بیا به سره کوي د زنانو مبارکي صرف دای ماهانه بیماری پکې عذر ده نفاسم پکې عذر نه ده زنانو هم کده دغه نه علاوه په بل سو عذر سره روزه په منځ کې یو خړه نو بیا به دو میاشت سر نه کوي. فإن کان من قوم کچریو دا مقتول دی او دا سی قوم نا عدو ویلکم چغ دشمنان دیستاسو. او گرد مسلمان دا پار مسلمان دشمن نشی کے دے دیدے کی دشمنان نا مراد کافر دے کچریوی دا مقتول دی او دا سی قوم نا عدو ویلکم چغ دشمنان ویستاسو وہو مؤمنن او دا مقتول پخپل مومن دے فتحریر رقبت مؤمنہ نو لازم بی ازادول د غلام مومن. او دیگه کی دیت ذکر نشته چه دا مومن دے لیکن قوم کافر دے نو دا یو مقتول اغدیت خود میراث پتور وارثانو لزی او دا مسئلہ دا دا مومن کافر وارث نشی جوڑے دے نو دیگه کی بدیت پا دے اعتبار بانی دے و ان کان من قوم او کچریوی دی او قوم نبینکم و بینهم میثاقن چه پا من ستاسو پا من داغوی کی وادوی کلک وادا دا فدیت مسلمت الاهلی ندیت بویس پارل شوی وارسانو دا دی مقتول تا. او دیلی لقصو چکی دی دی او دا سی قوم ندی چه ستاسو رای پا منس کی کلک وادا دا مقتول ندیت بورکے نروح المانی ذکر کری وی دی دے کی وین کان من قومن دے مومن دے و دیو دا سی قوم ندے چستا سو دائی پا منس کی وادر او پا دغا قوم کی دزدو وارسان مسلمانان شتا نویدیت بے تور کی دیش دی توجی روح المانی دا سی ذکر کرے امام قرطبی او توجی دام ذکر کرے کچریوی دیو قوم نا دے خو مومن دے لیکن اغا قوم مومن ندے خستا سو دائی پا منس کی وادر شتا نو دی دے کی دا دی وجہ نا چی دا دا وارسان جوڑی گی خود وادی دا وجہ نا دیت بولا ورکی چستا سو دائی پا منس کی دیت دے. او درم قول دا دے چی دین مراد زمیان دی زمی اغا کافر لوئی چی پا دار اسلام کی اسی گی او قانون دا شریعت مطابق دے جون تے رہ چی صد زمیانو دا پار قانون شریع دے نو دا سی زمی کی چا قتل کو نو دا زمی دیت دے دا زمی دیت دے او آغا دیت بد آغا نور وارثانو تور کی گئے دی کہ دا علماء اختلاف دے او آغا دا فکر غٹو کتابنو کی سڑے گوری چے دا کافر ذمی دیت نیم دے دا مسلمان یا کا برابر دے ناغا مسئلہ کی دا علماء اختلافو نو دا دری قولو نو پکی و ان کان من قوم کچریو دا مقتول دیو دا سی قوم نبینکم و بینہم میثاقن چے پا من ستاسو پا من داغوی کی وادوا فدیتم مسلمتن نو دیت بوی ورکڑے شوے سپارلے شوے الاہلی وارسانو دی مقتول تا و تحریر رقبت مؤمنہ او ازادو البید غلام مؤمن. نگر آیات کی دری توجیحات شن پکار دادے چی یاد بی در تا فمن لم یجد چاچنو من دو غلام وسو طاقت دو غلام نو یا غلامان شتا دینا فسویا مشہرین نو لازم دی پاغبانے فعلیه سویا مشہرین متتابعین نو لازم دی پاغرو جی دو میاشتی متتابعینی پر لپسی. اگر دا دو میاشتی که پا میاشتو نیسی نو که میاشتی یو کم دیر شدن یو کم دیر شما نیسی او کنا پشمیر درزوی نیسی نو بیا بشپیتر رو جی برابر ایسی فسویام شهرین متتابعینی رو جی بنیسی دو میاشتی لگاتار پر لپسی او دنارینا دا پاریس اوزر قبول نره که دا هر قسم عذر د وجنې په منځ کې یو روزه وخړه نو بیا به سره کوي او د زنانو د پاره په کې دغه عذر د ماهانه بیماری دی توبتم من الله دا توبه ده د طرف د الله د قتل خطا دا توبه ده دی باندې د خلی توبه کافی نه ده چې قتل خطا چاو کو په خلی توبه واسي ده دی دا توبه ده لکه پر دې حق چا خړلې نو داغي توبه ده نه چې وې د ماده توبه بلکې هغه حق هغه تور کول داغي توبه ده توبتا من الله دا توبه ده طرف ده الله نا وکان الله علیما حکیما او دے الله پوها او حکمت والا. تا زموږ پښتنو کې دا یو غلط رواج ده یو سړی په قتل خطاو کې نو بیا که پیسې لري نو دا نور نا پوها ورته وي او بعضی جرګمار مشران هم داسي وای ګوره سوانه لې بیا به خلک وای چې پلار او زوی ورور خرج کړي حالان کی شریعت دل داور کړي ٹھیک ده کده په خپل خواخه معاف کی نو دل با الله ډیر لوی ضرورت کو کوم معاف کینه دا حق ده دا حق ده او قتل خطا کی چې خلق به احتیاطی کوي وي دا ولې د باندې د عمر بوج دي چې دې سبا احتیاط کوي او دې به احتیاطی کوي نه او چې کله وارثان د په زبان دور پیسي ور کینو وارثان بم بیا احتیاط کوي دوباره کې ندی قتل خطا کی دغه شری قانون لے بیا ګورې سر الا الذين مگر هغه کسان يسلون الى قوم چی پی وشی او متصل شی لا قوم دی او داس قوم سرا بینکم چی پا من ستاسو کی و بینهم میثاق او پا من داغوی کی میثاقن کلک وادوی مضبوط وادوی او جاؤکم دا او دا تنویع دا پار دی دا بلا نوع دا کافر ذکر کئی او جاؤکم یا راشی دی تاسو تا دا کافر در تراش حسرت صدورهم او تنگی شوی وی سنید دوی ان یقاتلوکم دا چه دیتا او سر جنگو کی او یقاتلو قومهم یا دا چه دی جنگ او قتالو کی دخف القوم سرا ولو شاء اللہ کدا اللہ خشوی وی لسلط وهم علیکم خام خازور ور کڑے بیوے مسلط کڑے بیوے دوی پتاسو فلقاتلوکم نخام خادوی بتاو سر جنگ کڑے وے فین اعتزلوکم کچر دی اڑخ کوی تاسونا ڈڑ کوی تاسونا فلم یقاتلوکم ندی جنگ نکوی تاو سرا وعلقو الیکم السلام او پیش کوی تاسو تسلحا فما جعل الله نن ذکر ذول اللہ لکم تاسو تا علیہم فدوی سبیلا سلارد جنگ و جدال و قتال ستجدو نظر دے چوب ممی آخرین نور کافر یریدو نائی بیراد لرین یأمنوکم چے امن حاصل کی تاسو نا پتریقی دنفاق ویأمنو قومہم او امن حاصل کی دخف القوم نا پتریقی دموافقت کلما ردو الی الفتنتی ہر واری ہر کلچ واپس کڑیشی دی فتنی تا یعنی شرک تا یا قتال نمومنانو تور کسو فیها نور واپس بکڑیشی دی پاغے کی فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ كَدَيْتَا سُنَدَدَاوْ أَرَخْنَكُولُو وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا او نپیش کو لدیتا ستا صلحا ویکفو ایدیهم او نبندو لغوی لا سنخ پلستا ست قتال و جنگنا فخزوهم نروین سی وقتلوهم قتل کی حیث ثقفتموهم کمزے کچمو مندل دوی وولائکم او دغ کافر جعلنا لکم گرزول دمگ تاسل را علیہم پدوی سلطان مبینا دلیل خکارد قتال وما کان لمؤمن ندی درس و سیدی او مومن نفارا ان یقتل مومنا چی قتل کیو مومن الا خطوآ مگر پخطا سرا ومن قتل مومنا چا چی قتل کو مومن خطوآ پخطوآ سرا فتحریر رقبت مؤمنا دا خبرو او د دې ټولو زینو کې مبتدا محذوفه ده فعليه تحرير رقبه المؤمن نو پاغ لازم دي آزادول د غلام مؤمن ودیت مسلمه نو دیت به اس پار لشوې الى اهله وارثانو د دې مقتول تا الا ان يصدقوا مگر دا چې غي په خیراتو کې فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَشَرِوِ دَا مَقْتُولِ لِيَوْدَاسِ قَوْمْنَا عَدُوٍ لَكُمْ چِغَ دُشْمَنَانْ دِسْتَاسُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ او حال دادے چِدَا مَقْتُول مُؤْمِنِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا نَوَزَادُولْ بَيْدْ غُلَام مُؤْمِن وَإِنْ كَانَ كَشَرِوِ مِنْ قَوْمٍ لِيَوْدَاسِ قَوْمْنَا بینکم و بینهم میثاقن چی پا من ستاسو پا من داغوی کی کلک وادوی او دے مومن دے او داغ باز وارسم مومنان دی فدیتم مسلمتن الى اہلی ندیت با اس پار لشوے الى اہلی وارسانو ددغ مقتول تا دے یو صورتو دویم صورت دارے چې دې مؤمن دې او قوم کافر دې نو غي تدیت ورکول شي د وعده د وجنا دریم قول داو چې دا مقتول ذمی دې او د وارثانم ذمیون دې نو غي دې میراث وړي وتحرير رقبه مؤمنا او زاد البيد غلام مؤمن فمن لم يجد چاشنو مند غلام وسو طاقتنو فسویا مشهرینی نو لازمی نی پاغ روجی دومیاشتی متتابعینی پر لپسی توبتم من اللہ دا توبت دا طرف دا اللہ نا وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پوہا حکیما او حکمت والا. السلام علیکم. رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا. محترم و زمون دو دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45. دا قتل خطا تفصیل بیان شو چې یو مسلمان قبل مسلمان په خطا سره قتل کو نو داغه شران څه سزا ده. دی به یو غلام آزادای کده غلام آزادول وسنو نو دو میاشتې پر لپسې روجی بلیسی او دې ته کفاره وای او دویم په دمان دادی چې دې بدیت ورکای. د مسلمان د قتل خطا دیت سره چیاغه پرون تاسو واره د سلو خان دی یا 200 غوان دی یا 1000 سری هغه غړي بيزي یا 1000 دینار دی هغه د جمهور او د باز اکثر علماء په نسبانه 2000 درهم دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب دی چې 2000 درهم دی. ندا دیتو د قتل خطا اوس په دې آیات مبارکه کې ذکر د دې کوي که یو مسلمان را پاس یو بل مسلمان قصدن عمدن قتل کې نداغه بس سزا یې فرمایي و من یقتل مؤمنا هرغ چا چې قتل کو مؤمنا مؤمن متعمدا قصدا او دیده که دا مؤمنانی نکر ذکر کو برابر خبر دا که دغه مؤمن ناری نوی که زنا نوی او مؤمنانی نکر ذکر کو نو دی دا فائده ورکا که دا گناهگار مؤمن دے او کبی گناه دے دارنگ مؤمنانی ذکر کو نو دا بالغ او نابالغ دوارو تشامل لے نابالغ مومن قتل کو یا بالغ مومن قتل کو گناہگار مومن قتل کو یا بی گناہ قتل کو زنانے مومن قتل کا یا نارینے قتل کو متعمدن قصدن فجزاؤه نسزاد دغ قاتل جہنم و جہنم نے خالدن فی ہاڈیر وقت پورے ودے پدی کیوی وغضب الله عليه او غضب د الله بوي پاغ الله بده د بارک په غضب کی او په قهر کی وای انتقام به تخلید دی قتل ولعنه او په لعنت کړي دی الله د قاتل لرا د خپل رحمت نه لری کړي وعد له او تیار کړي دی د قاتل لپاره عذابا عظیما عذاب لوی ورسول سزاگانی پدی آیات مبارکہ کی د قاتل لپاره ذکر شوی یو دا چې سزا جهنم ده دویم دا چې دې بڑے عمر امیشا یعنی دی کی وی او دریم دا چې د الله غضب وې په او سلورم دا چې د الله لعنت وې په او اخر کې وې واعد له عذابا عظیما تیار کړی دی الله د دې قاتل لپاره عذاب عظیم. دې کې د مؤمن مسلمان دنا حق قتلولو قصدن و مدن دا پینزه سزاگانی دا پینزه سزاگانی ذکر کی او د مومن مسلمان قتلول دا په هیڅ حال کې درست ندی مگر دیو دریو خبرو استثناء په حدیث کې راغلی دا غید قتلول اختیارم عوام ته نه دی بلکې خلیفۃ المسلمین او قاضی به دا غید قتلول مبارک حکم کوي هر چاته دا غی اختیار نه دی بلکې قاضی به دا غی مبارک سره کوي حکم وکړي لکه دا حدیث ابن کثیر دې ذکر کړي چې حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وای جائز ندی قتلول د یو مومن مگر د دری وجنا او غدری وجم چې موجود شي نو خلیفہ د مسلمانانو د قتلول حکم وکړي بل چاته اختیار نشتا دا حدیث امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي ابن مسعود رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی لا یحل دم امرئ مسلم یشهد الله الہ الا الله وانی رسول الله ندی حلال وینې تو یول دیو سړی مسلمان چې هغه گواہی کوي چې الله نه بغیر بل الہ او د عبادت مستحق نشتا او دا گواہی کوي چې نبی علیہ السلام د الله رسول له مگر په یو د دریو خبرو ان نفس بالنفس یعنی اگر اپا سیدل بل مسلمان قتل کړي نو دیو قصاصن قتل لیش و ثیب الزانی او هغه سړی چې شادی شوه ده او العیاذ بالله دا غنبت کاریو شو او سلور گواهانو دستور ګدلی دو گواہی په پیش کا نو دا هغه د پاره په شریعت کې رجم او سنگسار ده او درې ما غکس ده و تارک لدینه المفارق للجماعه چې اوسره مسلمان دی او د دین اسلام نو وته دا سی او عمل یو کوم مرتد شو نو د مرتد سزا په اسلام کې قتل له او بیا ابن کثیر وای ثم اذا وقاشم من هذه الثلاث فليس لاحد من احاد الرعيه ان يقتله وانما ذلك الى الامام او نائبه وای کدی دریو سیزونو کې یو شی موجود شو نو عام رعیت ته د قتلول اختیار نشته بلکې د قتلول اختیار امام المسلمین ته د خلیفہ چورته وای یاد اغه نائب ته عام مسلمانان با هغه قتلایلا دین علاوه د مسلمان نا حق قتل سخت ګناه دا او داغه اغه حدیث دی دی کې ابن کثیر راجمکڑی دی او فرمایلی دی حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث امام ابو داود او صحیحینو کی ذکر دے وی اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء الاول فی سلب پرز قیامت دخل کو پمنس کی دوی نبارکی کی پرز قیامت با د خصومات او د جگڑو پبارکی پټول کې اول فیصله د دې مبارکې چې چا نه حق ویني دوی کړي یو بل حدیث کې راغلی ویلا یذال المؤمن همیشه وی مؤمن چې دې په فراخی کې وي تر څو چې د حرام ویني دوی کړي نه دارنګه حدیث ذکر کړي ویلا زوال الدنيا اول عند الله من قتل رجل مسلم طول دنیا چې الله روانه کې نو دا ورته آسان دی د قتلولو دی یو سړی مسلمان دارنګه دا حدیث ذکر کړي لو اجتماع السماوات والارض على قتل رجل مسلم لا كبهم الله في النار کچره را جمع شي تمام اسمانونو او زمکو والا د یو مسلمان په قتلولو کې نو ټول وولټه الله ورته ورځي دا ټول اسمانونو زمکو والا کده یو مسلمان په قتلولو کې راجم شي نو الله به الټو ورته ورځي دارنګه حدیث ذکر کړي ویمن آلانا قتل مسلم ولو بشتر کلمہ چاچی دو مسلمان پا قتلولو کی مددو کو اگر کنیم کلموی نرابشی پا رزد قیامت او دا دیسترگو پا منس کی بیلی کلی چی دا دا اللہ دا رحمتنا ناومید دے نیم خبر اکڑی لکا باز خلق چغلیو کی دو خلق پا یو بلوروا چای اکثر زمون مسلمانان او پختان چی یو بلوجنی نخو چا پا منس کی سشیدت او چغلی کلی دا غا چغلمار چی دا قبر نراپورت کی دا دا پتنلی ودالی کلی او پدې کې هغه خلکم دې چې دا مجاهدین مسلمانان رانی سی او قتلې یو طرف له یو ټکه یو نیم حرف مدد کول باندې دا سزا ده او چې رانی سی د کافرو د پاره ایمان والا قتلې نو دې خلکو معاملې د الله په نزد ډېر خراب ده. دیو جن راکم نوکر پېښا او باز فوج پولیس چې دا مجاهدین رانی سی یقیناً کې اسلامی حکومت وین ودي خلکو جنازه په شریعت کې درست نه و. ځکه یو مسله علما او دا ذکر کړي و یو مسلمان د دنیوي خبرو د وجنه قتلو لی یو د ایمان او دین د وجنه وجري تا سره نه پولیسټان نه پټهشتان نه تربور دي خود دین د وجنه وجري نو دا مسله د دین د وجنه مسلمان وجلو باندې دا وجن کې مسلمان نه پاتې کیږي د مسلمان نشي پاتې کیږي. دارنگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارک کی راغلی چی اوزل یو پیزو کسانو یو کسو قتل کرو ناز پیزو آڑے قصاص کر او بیو فرمائل وی خبردار کدا ٹول کلی والا جمع شو انما بدا ٹول کلی قتلو لدیو مسلمان بارکی دیو مسلمان بارکی او لو یا گناہ دا ار وقت دا اللہ رب العزت ندا دعا گانی غختل فکار دی چی رب العالمین دا مسلمان مومن دا لا سب المسلمان وی نتوی نکی. نبی علیہ السلام فرمائیلی تبنوی وینا روانی دا سی با زخمی حالت کرا پورتا کی گی دا مقتول لکا سرنگی چی دے پا دنیا کی زخمی شی وینا دے پایی دا شان با دا قبر نرا پورتا شی طول با پا وینا سروی او دا قاتل بے وید دی گریوان او دا دی سرکندی ننیولی او دا عرش طرف تا بے راکا گی وی قاتل بے نیولی بشمالی ہی پگس لاس و بیده الاخرا راسہو او پدی بل خی لاس بے داغ سر نیولی وی با یا رب سل هذا فی ما قتلنی وی با رب العالمین دن تپوسو کزی ولی وجلو وینی بے دا بدن نروانی او دغی مقتول با قاتل نیولی پدوارو لاسو وی با رب العالمین دن تپوسو کا چی دزو لی قتل کرو نو دا مسلمان مومن قتلول دور سخت گناہ دا. اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ذکر کری چی نبی علیہ السلام پخپلی مسلم آنم جنت او جہنم کتر او پشبید میراج کیم دا طول جنتنا او جہنمونا تفصیلا کتر نبی علیہ السلام اما پا جہنم کی غزناناو کتا چی اغی او پیشو تڑلے وا داغی دا خوراک سکاک بندو بسیم نکولو انی اغا کلاولا چی زان لے پخپلا خوراک او سکاک لٹولے تردی چی اغا پیشو دا لگی مرشو نو نبی علیہ السلام و اماغ زنانا اور کیو کتاو اغا پیشو مور سروا او دا دغی زنانا پا مخ او پسینو بانی دا پنج لگولے غخی تی جدا کولے. حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چکل دیو پیشو چی ساوالا شیدے ظلمن قتلو لبانی او زنانا اور تزی او اغا پیشو پا اور کی داغی دا بدن نغوخ لرکی نوی سمو حال دے دا کلمی والو بارکی خیال مسده چی کلمی والو چکل دیو حیوان دا ظلمن قتلو لپا سبب بانی دمرلوی گناہ دا نو دا دی بسور گناہی نو دا دمر گناہو ندی دا ناجائز قتل لپاراو دا مسللہ کم سرے چی مشروی او خلیفوی وی سمر قتلون چکی نو دا مقتول چی قاتل للا سے نیولی دی بوی اللہ دنا تا پوسو کزی قتل کرو او زی چی قتلولم نفلانے برسر اقتدارو نو پدغ ناجیز قتل کی و بادشاہم پات کرو کی راوستش بادشاہ با پات کرو کی راوستش زکو عمر رضی اللہ عنہ طولش بخوب نکولو خلق بودو آبا دا مدینی منوری پکسو کی گرزی دو چې کچره څوک نه حق ویني توي شي نو سبب ما نه پوښتنه کیږي. وہ یوزل قتل شو او قاتل پتہ نہ لگے دا او مقتول د مدینی منورې په کوسو کې پروت وې دمر پریشان شو دمر پریشان شو چې زما حکومت او خلافت لو ګورا دور عدل لو ګورا او قتل کیږي او د قاتل پتہ نہ لگے بے داسې بندوبست کړو چې سو کال پس داغه پتہ لگے درو عمر رضی اللہ عنہ نو دم رفکر رائی سرنو ہر بر سر اقتدار بادشاہ داب پات کڑو کی رازی او یغات کڑو زنزیرونو تبدا سی تالی لگی دلی چی اغید پار بکنجی صرف عادل و انصافی پبل ساغ کلاوی گینا داد آیات مبارکہ لفظی ترجمہ و دی بارک احادیثو اوز دا چلی که دا علماء کرام اختلاف دے چی دا قاتل توب قبلی گی کنا نو گر جمہور علماء او دا صحیح قول لے جمهور علماء پا دیدی چه دا قاتل کچر اخلاص سر توبہ و باسین و توبہ بے اللہ قبول کی ذکا اللہ چه کفر و شرک معاف کئی نو دارنگی دا قتل چه او سر اخلاص سر توبہ و باسین و اللہ معاف کئی او دا بنی اسرائیلو دا یوکس واقعا نبی علیہ السلام ذکر کری اغو یوکم سل مڑی کری بیا یو جاهل مولا تراغ چاغا سزان تا مولاوی او عالم نو ولی ما یو کم سل قصدن عمدن بی گناہ خلق قتل کړي زما د پاره توبشتن اور توی تا پاره توبی مبینشت نو روایتو کې راغلی و یغم قتل کو نو سل پرشو بیا یو عالم تراغ نا اور ته داد له چاوی دي چې توبه دی قبلی گینا و یاد ساتي دا چې وی الله والا ول لړش او الله والا بتاله دا سی طریقه او خی چې ګنا نه وبچ نو عالم ورته وی چې دا سی کار دې ته چې کوم ماحول کې دي کې قتل نه بچ کېږي نه دا وطن پرې ده هجرت وک کم کړی او علاقه کې چې په ګناهونو کې مبتلا ہے نو دا زموږ علما او لیکلي حضرت ثانوی رحمت الله علیه وی د ګنا د پرې حدود لپاره د ماحول ترکول ډیر ضروری خبره کا یو ماحول کې ته په ګنا کې اختش وی نو سوال نه پیدا کی چې تا ماحول نی پری خلته ګنا نه خلاص لکه په یو مجلس کې تا چرسی او بنګی شو نو دا چر سو بنګ پری دا مجلس به پریږي که یو مجلس کې ته بدکار جوړ شوی یو ماحول کې ته بدکار جوړ شوی نو دغه ماحول به ترکه نا غالم مرتوی توبه مباصل ارشه او بس دا نور عمر په دی وطن کې مته راو نو دا هغه پزر کې درد او اخلاص هو نو دا هغه ګناهونه الله چې صحیح توبه استو نو معاف کړی نو ایک پخوانو امتونو کی سل قتلونا ورطا ماف کئی نو دا دی امت درجہ خدا غی نو چتا نو دا دا جمہور قول لے چه دا قاتل کچر اخلاص سر توبہ و باسی نو توبے اللہ قبلے توبے اللہ رب العزت قبلے صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما و بائے صحابہ تدا خبرہ منصوبہ دا چه غی وئی چه نو قبلے اباز علماء لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما ندا قولم نے چی یو دار چاو قبلی گی و یو زر ورسر شاگردان ناس تو او یو سرے ور تراغے ور تیوی دا قاتل توب قبلی گی کنا او دیتا وی جواب ورکول ارچا تداغ دا حال مناسب امام قرطبی دا واقعہ ذکر کری وی شاگردان سر ناس تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او یو کس ور تراغے وی دا قاتل توب قبلی گی کنا نا ور تیوی نا نشاگردان ورتوی جاتا سو لسو ہوئی ولوی دا سڑے غصہ و غضب کیو ویتا سو ورپس لار شئی نجرشا ورپس لار ناغ چا سر جنگ و خلومبے دا مسئلے تا پوس کولو کچری ولوی لیو چاو دا قاتل توبہ قبلی گی نو سڑے وجلو ناغ ورتوی نا توبہ نا قبلی گی نا پوشو دا حالاتو نا چی دا سڑے غصہ دے چا سر جنگ دے او دے ڈنبے زان پا مسئلہ پوئے چی بس خو مڑ بے کمو توبہ بو باس نو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دادے چی دا قاتل توبہ داغ پریز نقبلے دا او اصل کی اغتا چاوی چی دا آیات کی چراغ دی چی اللہ وی توبہ باسی لگو گو رئی سورہ فرقانو گو رئی حل تے دا قاتل دا توبی ذکر کرے نو لسم پاری پا آخر کیوں گو رئی سورہ فرقان ابتدا دا نو لسم پاری دا دا سورہ فرقان آخر کیوں گو رئی آیات گوری او یایم سورہ فرقان دن اللہ سمی پاری پہ ابتدا کرے یو کم او یاو او یا نمبر آیات لو گوری یو کم او یا نمبر بلکہ دو کم او یا کی وی والذین لا يدعون مع الله الها اخر بندگان در رحمان حغدی لا يدعون چن رابلی نرا مدد کوی مع الله سرد اللہنا الها اخر معبود و مددگار بل ولا يقتلون النفس التي او بندگان در رحمان آغا کسان دی چن قتلوی نفس آغا حرم اللہ جل آداغ وجل حرام کری دی الا بالحق مگر پا قانون شری سر قتلی ولا یزنون او دا اللہ بندگان بدکاری نکی ومن یفعل او چاچوکو ذالک داکار یلق اثاما ملاو بشید سزا دخپل گناہ نسرا یدواعف له العذاب دگن بکڑیشی داغد پر عذاب یوم القیامت پورزد قیامت ویخلط فیه مہانا امیش بوی پدی جہنم او دی عذاب کی مہانا سپکو زلیل ورسور پسیسوی اللہ من تاب و آمنا وعمل عملا صالحا فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات الا من تاب مگر آغا چاچ توب ویستا وآمن ایمان راڑو وعمل عملا صالحا او عملیک وعمل نیک فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات دغه کسان بدلی وکي الله گناهونه د دوی پني کو دلته د قتل ذکر کړي او پسې توبه ذکر کړي او ابن عباس رضی الله عنهما خو ترجمال القران نه ناوي د آیات د کافر مبارک لري کافر د په حالت کفر کی کفر کړي قتل کړي بدکاری کړي الا من تاب و امن نو د اسلام سره مخکینی ټول گناهونه معاف کی و د آیات د کافر مبارک لري او د آیات د مؤمن مبارک لري چه مومن دے و مومن پا حالت ایمان کی قتل ندا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و دا نور علماء وی چنا توبہ معاف کی دا ہر چا معاف کی وی دا پارا آیات کم دلیل لے سورہ زمر گو رہی دی آیات کی اللہ دا عام گناہنو دا توبے پا سبب دا معاف اعلان کرے سورہ زمر سلی رشتم پارا کیوں گو رہی آیات یوں گو رہی دری پنز وستم دا آیات د جمهور دلیل لے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل اوائے حبیب چی رب العالمین فرمائی یا عبادی الذین اے بندگانو زما حق کسانو اسرفوا چی زیادی مکڑی دی علی انفسیم پخپلو زاننو دیر ظلمون مکڑی قتلون مکڑی گناہون مکڑی لا تقنطو من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت ننا امیدن شئی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ معاف کوی گناہون ٹول انہو بے شک شان دادے ہوا الغفور الرحیم دغا اللہ ڈیر بخن کے و محربان دے دارنگی دی سورہ نساء کیوں گو رہی رسول روان دی آیات یوصل شپاڑا سمو گو رہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشا دار جمہور دلائل ان اللہ بیشک اللہ لا یغفر نبخی ان یشرک به چی شرک اکڑی شید دی اللہ سراو یو سڑے پا شرک مرشن مشرک اللہ نبخی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا او بخی حغا چی لاود دی شرک ندی چالے چی خوخشی ندا تفصیل علماء کرام و ذکر کرے جمہور وی توب قبلی ودقو مردا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی مدارج السالکین او دا غی دا قول زمون شیخ نور اللہ مرقدہو بڑیر خوخولو علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی ناحق و ناروا قتل چسوکو کی نپدی کی ددری حقو نزائے کر یو د الله رب العزت یو با عزت او محترم بندې قتل یو حق د الله حق تلفی وکړه دریم مقتول او جلو او دریم داغه د وارثانو حق دی او وې د دې دریو واړو جدا جدا توبې دي دا الله حق ضایع کو غیره پاره به اخلاص سره توبه واسي چې الله تا په ماده مسلمان قتل الحرام کړو اما گناه کبیره کړی اخلاص سره توبه واسي د وارثانو حق سره چې دا غي مقتول وجلې چې غي ته بزان سپاري کاغی قصاصن قتلی او کده پیسی میسی ورکی او غی راضی کئی او پس طریقی صلح کئی نو کده قصاص لگان پیش کو یا غی سر پس طریقی صلح ہو کا نو ده دغی جوندو وارثانو حق ادا کو وی هر چی ده مڈی حق ده نو غی حقوق العباد چالک ده سپیڑ ورکا او تابیا پا دی گوٹ کی او سلزلی تو بویستا او چیغن دی مافی نی غختی نو آغا سپیڑی والا و پرز دی قیامت مطالبہ کی نو اید داو دا مقتول معاملہ پاتے دا نو آغیر پارا دا سی دی چی کچر دی یقیناً اخلاص سر توبہ و بازی نو پرز دی قیامت با دی قاتل و مقتول پا منز کی اللہ صلح کئی یعنی او قاتل قتل کرے او خخ پی مان دے او طول عمر اللہ تو جڑل نو یو حدیث ابن کثیر ذکر کړي وای پرز د قیامت به ظالم او مظلوم راشي اوس د ظالم به اخلاص سره توبه ایستي خود بندا حق الله علم معاف کوي چې بنده معاف کی خبر باندې پويږي نو دې ظالم بخي توبه ایستي مظلوم براش وي الله دا غ سړی چې نما سره ظلم کړي نو دې مظلوم ته رب العالمین وای سر پورته کړي سر پورته کړي الله ورته جنت کار کړي لدے بوئی یادم آرابا لئی نبی هادا ولئی صدیق هادا ولئی شہید هادا اللہ دا دکم نبی دکم صدیق او دکم شہید جنت نو اللہ بورتو ایداد آغا چاہ دا پارا دے چی سوک دا دی قیمت او پیسی ورکولش ندا مظلوم بوئی اللہ دا دی پیسی بسوکور کرے دورا قیمت او پیسی چا سر دی نو اللہ بورتو ایتا سرشتا تا دی قیمت دا کولش نا بوئی الہ العالمین سری وئی دا ظالم تا سره ظلم کړو کده معاف کې کنه نو دا جنت درکو نا وئی الله ما معاف کړي دا به صلح یو صورت جوړي هغه د پاره د اخلاص د پاره چان نه داسې ګناو شي چې دا هغه تعلق د حقوق العباد سره نو تر مرګ دې جاړي تر مرګ دې جاړي نو الله به هغه د معاف کې دوه پاره د صورت جوړ کړي چې هغه مظلوم له الله جنت ور کی او اب په خپل خلې وئی چې الله ما دا ظالم معاف کړي نو دا تفسیر علماء ذکر کړي او دا با زموږ استادانو خخولو او دا تفسیر علامه حافظ ابن قیم رحم الله په ګڼو کتابونو کې ذکر کړي خاص کر په مدارج السالکین کې د دیوګ تفصیل ذکر کړي یا ګورې سرنا و من یقتل مؤمنا او هرغچا چې قتل کو مؤمنا مؤمن متعمدا قصدا فجزاؤه جهنم نو سزا داغ بجهنم وی خالدن فیها ور خالدن فیا دا مان د ډیر عمر بپدی کی وی ذکر دا مسله دا زموږ د مسلمانانو مسلک د اهل سنت والجماعت چې د گناه کبیره د وجنه سره د اسلام نو زینا نو چا چې گناه کبایر وکل د دغی گناه چې څومره سزا دا عمر به جهنم کې سوځي بیا به الله روباسي معتزله یو بیدین فرقت رشه ناغی وی چاچ گناه کبیرو کابا می شوی پا جهنم کی خالدن فی ادا مانے کرے او دلتا زمگا علماء وی خالدن فی امانا و دیر عمر با پدی کیوی دیر عمر با دا پدی کیوی او دا مانا وی قرآن شریف زی پزی ذکر کرے لکا دیر عمر تے خالدن ویلی وما جعلنا لرجل من قبل کل خلد مونگ ندی گرزولی تا نمخ کی دی او کس د پارا خل ستوی یعنی طول عمر جون نو دا طول عمر ان کا زندگی شی بیام ختم دو والا دی نو خل دیتا نوی چی عبد العباد دیوی بلکہ او دا سی شی چی غس کی گی اگا ختمی گی یا علماء لکلی خالدن فیا پا خپلا مانا بشی او کچر دا قاتل دا قتل حلال گڑی یو گورا قتل کول دی وغیل گناہ ویل دی نو دا گناہ کبیر دا او مسلمان قتلول او بیا باز خلق پی فخر کئی وی ډیر خکار میں کڑے او دا میں جہیز کار کڑے او دغی قتلول تا حلال وی نو بیا پی کافر شو د مسلمان قتلول که حلال غنی کار نبی خالدن فی اخپل معنا همیشه وای پدې کې او دا وای کې دی چې مؤمن قتل کړي یو د دنیا او د پټي او د لالچ د وجنه قتل کونه دا ګناي کبیره ده او کدی ایمان او د دین د وجنه مسلمان وجلو نبی پدې کافر کې نو خالدن فی اخپل معنا چې د ایمان د وجنه مؤمن قتل کو نو دا سړی پدې قتل کافر شو که مؤمن د مال او دنیا د وجنه قتل کو خدا قتل حلال غړي نبیام دا غیر مسلم او د اسلام نو وته نو خالدن فیا می شبی پدیږي وغضب الله علیه او غضب د الله وای پاغ ولعنه او لعنت د الله وای پاغ وعد له تیار کړی دی د قاتل لپاره عذاب عظیما عذاب لوی وصلی الله تعالی علی خیر فرمایا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم کلچ سفر کوی تاسو فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی د جہاد او د اعلای کلمۃ اللہ د پارا تاسو سفر کوی فتبینوا نو تحقیق کوی لټون کوی اسنا د بی احتیاطی د وجنا چته د جهاد په معاملې کې مسلمانان قتل لکې ولا تقولوا او موای لمن هغه چاته القا چې غپیش کی الیکم السلام تاسو ته سلام یا تاسو له تابعداری نو تاسو ورته موای لست مؤمنا چې ته مؤمن نه تبتغونا طلبوی و لطوی تاسو عرض والحیات الدنیا سامان د جوند دنیا فعند اللہ ند اللہ سر مغانم کثیرا غنیمتن دی دیر کذالک دارنگی کنتم وی تاسو من قبلو ددین مخک فمن اللہ ن احسان کرد اللہ علیکم پتاسو فتبینو نو لټون کوي تحقیق دی او مسلې کوي ان الله بیشک الله کان دے بما فاغسوانی تعملون جتا سو عمل کوي خبیرا خبردار مخک مسائل د جهاد الله رب العزت بیانول دا جهاد په مسائلو کې وی خبردار مؤمن ګره قتل نه کوي او څوک مؤمن خطوا اند خطا د وجنه قتل کی نو داغه قانون شرعی تفصیلا بیان کو او بیا ور پسې آیات کی داغه چا سزا ذکر کا چې څوک قصدن عمدن دیو مسلمان مؤمن د قتلولو کوشش کړي داغه 15 سزاګانې تفصیلا ذکر کی اوس دی آیات مبارکه کی وای چتا سود جہاد په خاطر باندې کله سفر کوي نو بلا تحقیقا بلا لټونی یو سړی وجنه ما بلکې تحقیق کوي او کيو سړی درته سلام واچولو نو دا سلام اچول د اسلام علامه ده نو د سلام اچول نه پس وګورئ چې دا دې ک سلام واچولو آیا دا مسلمان دی او کنا یا یو سړی در تظاهرن کلمه وی ندا ظاهرن کلمه ویل په خلی د اسلام علامه دا داغ لټو نو کوي او داغ په قتلولو وجلو کې د تلوار نکار ماخله دې کې دا مسله ذکر کړي لکه حدیث پاک کې راغلی نبی عليه السلام چې کله په یو ملک باندې حمله وکولا نو انتظار به وکړو کدا ځان आवाज به واورېدو نو بیا به د حملی کولونه منش د حملی کولونه به منشو ځکه اذان د شعائر الاسلام نه ده او دا د مسلمانانو د اسلام نه خره دارنګ بعض روایتو کې دا راغلی نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویلو کې یو وطن کې جمعه تو ګورئ او په یو کلی کې اذان واورئ نو په یو وطن کې جمعه او اذان دا د شعائر د اسلام نه دي دا د اسلام علامه او نخدا نو دا غید قتلولو نه بنشه. او وجد نزول د دې آیات مبارکه داوا چې ابن کثیر ذکر کړي او روح المانی ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام یو لخر او سریه لګلی و ناغید یو کسر ملاو شل. لکه دا حدیث امام ترمذی او نور کتابونو ذکر کړي وی تیر شو یو سڑے د بنی سلیم قبیلینا پس کسانو بانی د اصحاب د نبی علیہ السلام نا او غخ پلی گڑی روانی کڑی وی نکلے چی صحابه کرامو قتل فسلم علیہ ندغکس پی سلام واجولو چی السلام علیکم. نو باز صحابه کرامو وی د پمږه سلام نه دی چولې الا لیتعوذ منا مگر دې پم پدی باندې مونږ نزان بچ کئ نزن کسان او قسو اراده او کا وغه قتل کو او دا غا غړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترا واستي. نو دا آیات الله رولی ګلو او وی وی چې دا تاسو غلطی کړي او پدې کې پاغي باندې سزا د دیو جن مقرره نشو چې دا د غي او اجتهادي سوا اجتهادي خطا و دا غي اجتهادي غلطي و دا غوي. یو روایت داسین د نبی عليه السلام یو جماعت لګله او پاغي امیر جوړ کړه اسامه ابن زید رضی الله عنه او دا جهاد والا ټوله لګله او بني زمره قبيله ته نو دای دی او کسر ملاو شل چې دا غنو مرداس او دا آغا گڑی وی او یو اوخو آغا دا پارا نو آغا چی دای سیکل نظر پا غر کی او غار تور رغی او خپل گڑی او خان سنبال کل او بیا دی صحابه کرامو تا دا غر دا آغا غار نروتو وی السلام علیکم اشهد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پتا سوی سلام ایز گواہی کوم چی اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تداغی باوجود اغا صحابی تدا اجتہادی خطا واقعی شوا چی دا دے دی یرے نوائی نو قتل کو او کل چی نبی علیہ السلام وی اسامہ رضی اللہ عنہ امیر جوڑ کو دد تعریفونا بے کول او ددنا بے تپوسونا کول کل واپس رالل نو صحابی کرام ورتدا ہوئی چیا غسری لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل او بیام د پاغوان حمله او کا قتل. نو نبی علیہ السلام ورته وی کیف انت ولا اله الا الله وی سرنګ بستا حال وی او پرز د قیامت هغه ولا اله الا الله ناغوی د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا غد مون د ځان د بشکی دود پاره ویلو. نبی علیہ السلام ورتوی هل لا شققت عن قلبه فنظرت الیه تاب ورتړ سیر له وکنه چتاي دې زړه له کتلې وی چې د زړه د اخلاص وای او کنه د زړه د اخلاص نه وای. یعنی وای د حدیث دا معنا وکتا ورته زړه سیر له مینه تعالی زړه کې ښکارې دل چې د زړه د اخلاص وای د زړه د اخلاص او د ادم اخلاص پته ما سیوا د الله نه بل چاته نه خو ظاهرن په خلیجی او سړی کلمه وی نو ظاهرن کلمه ویل د اسلام علامه ظاهرن کلمه ویل د اسلام علامه. او دا خاص کر د جهاد مقدم علماء لیکلی کده جهاد نه علاوه په نور عام حالات کې او کافر کلمه وی نبی عبد اغا عمل تکتیش کچری کلمه وی په خلی او د کلمه نه منافقار نه کوي خو مسلمان نه ورنه کلمه خو منافقانو وی کلمه منافقانو وی خو غی پاغه کلمه ویلو مسلمانان نشولی ثابت ده. ندا آیاتونه الله رب العزت رولېګل او نبی علیہ السلام سخ ناراض او خپشو پدی باندې سخ ناراض شو. یو حدیث کې داسم راغلی امام بیهقی رحم الله ذکر کړی او دا حسن بصری رحمت الله علیه مرسلن حدیث ته چې سکسان دا اصحاب د نبی علیہ السلام نه تریو نو سکسانو د دشمن سره ملاو شول ناغیبان حملو کائی شکستو خوڑو نو یو کس دیو کافر پس روان شو شکل آغبانی تو روچا تکا ناغوی انی مسلمون انی مسلمون ز مسلمان مسلمان لیکن داغی باوجود اغی قتل کو او داغا اغا سامان و غنیمت واغس نو نبی علیہ السلام لچرال لو واقعہ ورت ذکر شوا وی اقتلتہو بعد ما قال انی مسلمون وی تا غو جلو پس د دینه چې غویلو چې زه مسلمان یم نو وی تا زمون د ځان د خلاصولو لپاره مونږ ته وی نو وی تا ورته زړه سیرولو نه چې قتل لري تا زړه قتل لري نو دا آیاتونه الله رب العزت رو لګل وګوره دا دای یعنی اجتهادی غلطی وا د دی وجنا دا آیات راغې او نبی رحم السلام د ناراضګۍ اظهار وکړو خدا د دې اجتهادي خطا وا نزدک د ایله په دیواله سزا ملاو نشته او باز علماو لیکلي چې دې دیت په دې لازم کو دیت چې کمخ کې در لتر شو دا خطا او دیت په لازم کو او یو کس دا سې کړو چې هغه جهاد توته نو یو کس ورته کلمه وموي خدا هغه یو د دې په منځ کې په خوانه چې ته دشمنی و نو دو ورته دا بانه جوړه کا دا بانے جوڑا کا نو داغی باوجود قتل کو نو دا خطرناک خبر دا چه ظاہرن خبر دا اسلام سرگن دے او دا زڑی دشمنی دا وجنے وجنے لکه باز کسانو دا افغانستان پا معاملہ کی دا سکڑو زڑا دشمنی بیوا او ورطب علم کی خوچ دا دہری دے او دا پرچمی دے او فلانے دے پا دی طریقی بے قتل نو دا سے قتلول دیر سخت گناہ دا حدیث پاک کے راغلی دلتا دا امام قرطبی او د ټولو ذکر کړی دا حدیث چې دغه کس چې دا کار کړو نو دا وای محلم ابن جسامه او کسو دا کس و جلو او پزړی دشمنی باندې خور لپتوا چې دا سړی مسلمان دی خو یې را شهره د کلمه وی او هغه زړه دشمنی و نو داغه د وجنا غسو کو قتل کو نو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ته چکل پتو لګی دا نو ورته وی خا داتا سوک نو ای سورز پک تیر وی نبی رحم السلام دغه کستا یعنی خیریم کړي بد دعائی ورته کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچکل پتو لګی